Bueno, baixamos un pouquiño a música e vámonos a Ourense. Vale. Elí a Viana do Bolo. Sí. Vamos a ir, no pois, a Quintela de Pando. A Quintela do Pando. A Quintela do Pando, sí, señor. Amigo, oi, entonces xa sei onde vamos. Vamos a falar con unha persona extraordinaria. Sí, señor. Vamos a ver. Pero antes quería dicirlle unhas palabras. A ver, dille. Era unha vez unha muller que dedicaba... que decide facerse cargo das ovellas da súa aboa. Sí. Converte a súa aldea Quintela de... Do Pando. Do Pando, unha cativa aldea de Viana do Bolo, no centro do mundo. Claro. Eres unha vez unha pastora que, mentres cuidaba as ovellas, no monte facía xoguetes con anacos de uz. Para os seus fillos. Ajá. Así que posiblemente, vamos a falar con a gran Nieves, poeta. Ca gran poeta, sí, Nieves Fernández. Muy boas tardes. Boas tardes. Boas tardes, cara. Nieves. Muy boas tardes. Graciñas por atendernos, moitas felicitacións. Desde logo. Moitísimas grazas. Gracias a vos por falar comigo. Acordarnos de ti non somente non somente che damos un me gusta no Facebook, senón tamén que che damos moitos me gustas no traballo que bueno, a nivel mundial tuvo que ser esa grande festividade que fixeste de so Domingo Gordo, bueno, asombrando a todo o mundo que asistiu en Viana do Bolo, non? Bueno, foi... A verdade, o agasallo máis grande para nós foi a reacción que tuvo a xente ao velo. O sea, foi mirar pas caras da xente e ver a emoción nos seus ollos. Sí. E cando se abría e se transformaba o castelo de Viana, que se transformaba no dios do Entrudio, no boteiro de Viana do Bolo. No boteiro, sí, señor. A xente abrazábase e choraba, o sea, iso... Eso é maravilloso, ver esa creación na xente. Esa creación non a fai calquera. Un artista como a ti foi coido que fuiche ti a Armadanzas, ou polo menos estiveches aí nese traballo, ¿eh? Bueno, estuve no traballo, pero a idea foi dos meus fillos. Bueno, pues a ver. Tiveron axuda de amigos, o sea, sí, a idea foi dos meus fillos. A creación foi enorme, non? Porque, bueno, é a transformación do sentimento dun pobo. Porque en realidade non somente fixeste de so, o deus entruído, por así decirlo, sí, que estás dicindo ti, sino que tamén fixeste des, pues, unha mostra ou polo menos amosaste des parte da tradición popular, parte do que o pobo amosa, non? O aviador nadie o coñecía, ou polo menos estaba no pobo, pero non tiña esa presencia física que vos lle deste nese momento, non? Sí, a verdad, foi un homenaje a unha gran persona, a un home que nos tempos que lle tocou vivir fixo cousas extraordinarias. Fixo un avión que era o homenaje que levábamos, o avión voando por enriba do castelo. Do castelo, sí. Naqueles tempos, pois, que alguén se decidira a facer cousas tan fenomenales que nunca se acordaban por aquí. Sí. Tamén fixera un barco, pero bueno, también. O homenaxe foi o aviador, demo de Quintela. O demo de Quintela, sí. Que foi unha persona extraordinaria, un músico da gaita galega, o sea, algo maravilloso, que tamén iba unha gaita galega tocando no noso Fulión, sí, en homenaxe a él, porque él tocaba no Fulión. O sea, foi un homenaxe ao noso querido señor Albino. Sí. Albino, que bueno, que parte desa tradición ainda a conservan algúns dos seus fillos, non? Abelino, por exemplo. Os que sí, é certo que Quintela do Pando amosouse en todo o seu sentido popular, e ademais, quero dicir, fíxose orgulloso Quintela do Pando do seu, non? É dicir, vos amosastedes nesa transformación que lle destes ali no pueblo, que cada vez que paraba se facía transformación, pues toda a xente aplaudía, convertía, bueno, sentíase parte de ese voso traballo, de ese voso traballo. Seguro que levabades moi dentro de vos, pois unha grande satisfacción, non? Estábanos, eu creo que o señor Albino estábanos desde o ceo dándonos folgos. Cando fais un traballo para homenaxear a unha persona e veis que o resultado é o que tú querías dar a entender, o sea, eso é maravilloso, sentir que a tradición dunha aldea nunca na vida se vai a perder, porque vai a quedar para a historia, o sea, vai a quedar como algo extraordinario da aldea de Quintela do Pando. Pois eso encheu-nos o corazón. Nene, que o aviador era extraordinario, o sea que aí non era calquera cousa. E eso, poñelo en valor, non todo o mundo é capaz de amosalo do xeito que fixestes vos, non? Bueno, pero era un personaxe que tiña tanto que mostrar que por eso se foi nos fácil facelo a representación en honor a él, foi nos moi fácil porque era unha persona moi creativa e que era digna de tela en conta. Sí. E como foi o feito de facer como se creou ese grande boteiro que se convirte precisamente o castelo de Viana? O castelo, vamos a ver, o castelo, en riba do castelo voaba a alma do aviador, que iba o avión voando. Sí. O castelo ao abrirse sí. Surxía a natureza de Quintela do Pando, toda a natureza en sí, o sea, os paus de Castiñeiro morreran xa tantos anos había que estaban asolagados no encoro, viñeron a dar un regueiro e que volveron a coller vida e brotaron outra vez convertíndose no dios do noso entrudio, o boteiro. Despois na pantalla arriba, no que leva en riba da cabeza, pois levaba uces e carballo, ou rebolo, como lle chamamos, non sei aquí, e iba arrodeado de silvas das follas moradas, que significaba que volvía a renacer a primavera. Bueno, que precisamente o entrudio é precisamente eso, o comezo da primavera, non? Sí. Exactamente, darlle folgos a creatividade da xente que nace outra vez. O sea, un revivir a algarabía, revivir da terra e da natureza. Sí. Bueno, que ademais ti poetizáchela, porque xa vin varias composicións no teu traballo, no teu Facebook, e moitas máis. A parte das felicitacións que recibes, que nos bueno, facemos nos eco tamén delas, esa careta, digamos, ese boteiro que fixetes, como surdiu, como foi a posibilidade de que diste que foron os teus fillos? Non, a ver. Foron os meus fillos, a ver, sí, de veras. Vale. Foron os meus fillos, gracias a Dios. Sí. Xa teño sucesión. Ah, bueno. Sí, é algo que me enorgullece enormemente, pois recoñecer que teño quen siga os meus pasos, o sea, deille o sangue, deille a vida, pero deille a creatividade que eu tiña, tamén eles a herdaron. Uh-huh. E máis, non só a herdaron, sino que xa me superan. O sea, bueno, non creo sei... que quedou ben demostrado neste entrudo. Quizás continúan os teus ensinos e tal, pero non sei se chegarán a facer tantos traballiños, por exemplo, como os fixache ti co aqueles rebolos ou co aquelas raíces de euces que seguro que tes un museo aí na casa de todos eles, non? Bueno, a ver, no, o millor non fain con tanto traballo como facía eu, porque eu facía cunha navalla cando iba a casa delles. Sí. Uh-huh. Eles agora ten outras ferramentas, usan outros materiales, sí, pois que posiblemente lle sea máis fácil de sacar o que eles queren. Sí. Pero eu fixeno coa navalla, simplemente sacaba das madeiras que collía polo campo, sí. Simplemente quitáballe algo que que a mesma madeira me pedía que lle quitase. Uh-huh. O sea, a figura xa estaba aí. Sí, xa claro. A natureza había feito. Eu quitáballe simplemente o que lle sobraba. Sí. Sí, teño un museo con 700 e pico pezas, pois feitas de madeira coa navalla, de uh-huh. diferentes madeiras, porque sí. aproveitaba a forma da madeira. Sí. A ver, ese revirado que o medrar fan, ou que son máis bellas ou menos bellas, ti xa lle vías a imaxe que querías darlle, que aquel, naquel momento recollías, claro. No monte, non? Claro, é a natureza que xa ela formaba as figuras. Sí, simplemente me pedía que eu a sacara e a ver a ver. Sí, cando íbamos a podar os árboles, os castaños ou os rebolos ou o que sea, pois eu, antes de cortar a galla, xa estaba vendo a figura que había que salir, sacar dali. Claro que sí. Bueno, e eso que tamén digo eu, que aparte de que esa paciencia para poder traballar coa navalla, que non todo mundo pode, todo mundo ten, tamén che daba para poder ao mesmo tempo de cuidar as ovellas, que ti como pastora xa tamén deches entender a todo mundo, polo menos dos arredores, que se pode facer unha non sei, unha crianza de ovellas diferente da que se tiña hasta agora, non? Sí. Pois sí, a ver, eu fíxome cargo de das 8 ovellas que tiña a miña avoa no ano 82. A ver, ela tiña as ovellas que o huequito da vida, a ovella galega, sí. A ovella da nosa terra. Cando eu empecé a criar máis, pa meternos, pois, digamos, profesionalmente, pois a ovella galega estaba en perigo de extinción. O sea, había pouquísimas ovellas, pero en todo Galicia, non só aquí. Entonces a administración deuse de conta que había que recuperar esa raza, que era unha raza nosa, estábamos la perdendo. A raíz de aí empezouse a traballar na recuperación da ovella galega. Uh-huh. Eu hoxe, bueno, daquela entrei con 26 cabezas de ovella galega. De 160 que tiña, solo me seleccionaron as 26. Uh-huh. Pero a raíz de aí empecé a criar solo de ovella galega, sin mercar nada de fora, das que solo criando das que tiña a miña abuela, uh-huh. dunha, porque eran da miña abuela e eran as que máis adaptadas estaban aquí a miña aldea. De outra, que é a ovella máis bonita do mundo. Sí, claro. Como vas a falar mal das túas ovellas, non? Claro. Xa sería o colmo, non? Sí. Pero non, a ver, cando eu creo que sí, que na nosa zona eu tuve algunha que non era da raza auténtica, o sea, que salira algo de lacha, bueno, sí. Outra raza. Esas ovellas aquí non se adaptaban, porque este é un terreno moi escabroso, ten moitísima silva, moito carpazo, moita uz, e se as ovellas teino ubres grandes, ou andar por entre ese matorral, claro. Pois estropean os ubres. Mancanse, sí. Exactamente, collen, bueno, enfermedades que estas nosas non collen. O sea, e despois a calidad do cordeiro, Esta ovella é diferente. É de carne, sí, esta ovella é solo de carne, non é productora de leite. Pero a calidad do cordeiro, a xente que ven a comprar un cordeiro da Nieves, repite. E a todos os seus achegados, pois os recomenda. O sea, que eso é algo que le era decir. Claro. Aparte de que quere dicir que coido que abasteces casi todo a contorna, me parece que a festa do cabrito de Vilariño do Conso é un grande cliente, non? Bueno, eu non sei se levan cordeiros de aquí, porque a ver, é a festa do cabrito. Sí. Non do cordeiro. Xa, pero bueno, Ao millor, posiblemente, algún, sí, sí, algún vaya. Claro. Bueno, máis que seguro. O que sí é certo é que, polo menos, durante todo o tempo, a satisfacción que tes, polo menos, é que esa túa dedicación a nivel profesional, entre comillas, como pastora, den os seus resultados, deches a entender, ou polo menos, dalle a entender a toda a xente que non se ten por que abandonar o campo para poder subsistir e ter unha vida medianamente útil e cómoda, non? Boa, vamos a ver, non é solo que non se teña que abandonar, é que non se debe. Ajá. É que, a ver, onde hai ovellas, onde hai un rebaño de ovellas, o pueblo que ten un rebaño, a ver, pode haber un incendio por un error ou porque alguén por facer mal, pero normalmente non hai incendios. Por qué? Porque o monte está pastado, entonces, limpo. A ver, inda que houbese un incendio é moi fácil de apagar. Sí, sí, claro. Porque eso... aparte de eso, pues que facemos a paisaxe. A ver, os sitios que aramos, os sitios que segamos, as cestas que cortamos por lle de estrado, sí, pues a ver, eso fai un paisaxe diferente, moi bonito. Non é o mismo ollar un paisaxe aí tocho de silvas ou de, sí, eucalipto solo, a que haxa, pois, diversidade. O sea, hai de todo, hai árboles onde ten cabelos, hai cestas onde ten cabelas, está labrado onde ten que estar. O sea, veis un paisaxe que te enamora, que un paisaje que é pura poesía. E aparte, bueno, pues falando de poesía, teremos que tamén voltar a ese traballo tamén que tamén che dá tempo suficiente como para poder, sí, decir, bueno, fago unha creación poética mentras estou coidando das ovellas. Como bueno, se suele dicir, é unha labrega da palabra. Claro, sí. Bueno, bueno, non tanto, a ver. Os parques ovellas, se che gusta o traballo que estás facendo, como é o meu caso, salenche as palabras, salenche solas. O sea, non levas traballo en facer unha poesía, bueno, unha poesía entre comillas, a ver, hago rimas. Bueno. Pero, bueno, a calidad é a que cada un lle queira ver. O sea, bueno, bueno, unha, no, pastora. Bueno, ti na túa humildade, que sí, quere decirse que os humildes son precisamente os máis voses xenerosos. Na túa humildade, o teu traballo compre resaltalo, posto que non somente rimas, sino que ademais comunicas algo que todo o mundo non é capaz de transmitir. Gústame dar a entender en cada escrito que fago, porque poño un cada día, pois, a ver, escribo, poño unha foto e despois sobre esa foto pois escribo o que significa para min, o que eu vexo aí. Gústame dar pois como unha mensaxe que a xente entenda que todo ten o seu significado e todo ten o seu valor, por moi pequeniño que pareza, todo na vida ten valor. Claro. Todo. Claro, claro. Por, precisamente por eso, refírome que cando ti estás traballando, escribindo algo en que dille chames chim, rima, é precisamente a transmisión dun sentimento que a xente, algúns consideran, non fai falta ser académico para decir, bueno, pues esta é unha composición poética de grande calidade ou de menor calidade, pero a poesía é unha transmisión. Ti eres capaz de facelo. Bueno, porque a xente quereme mucho. A verdade é que teño que estar moi contenta e agradecida ás novas tecnoloxías que cando os meus fillos me compraron o teléfono e me dixeron que me iban a poñer no Facebook e cousas así, sí, pois o primeiro non estaba moi convencida, tiña lle medo así a, sí, a algunhas cousas que se oían por aí, pero para min foi como abrir unha ventana ao mundo, descubrir, para dar a conocer, claro, os meus sentimentos. O sea, para min, eu creo que as tecnologías estas modernas, utilizándoas para ben, son unha ferramenta moi importante. Aparte de ferramenta, sabendo empregalas, sí. Aparte de ferramenta, descubriche que hai moita xente que pensa como a ti e moitos labregos da palabra que, sí, tamén fan cousas semellantes ás túas, que disfrutan compartindo contigo moitísimas creacións poéticas. sí, a verdade é que hai xente, pero que moi, moi boa, moi sí, boa. Sí. Porque eu teño amigos no Facebook que quedo abraiada coas cousas que fan, coas composicións que fan, co que escriben, co que transmiten. O sea, hai xente maravillosa, eh? E é maravilloso poder compartilo, porque se non eu eso non podería compartilo, eh? Menos estando no monte diario como sí, tú. Claro. Bueno, compártelo y esa misma xente tamén o comparte contigo. Algúns deles son grandes poetas. Sí, a verdad é que sí. Eu quedo algo alucinada cuando me ponen algún comentario. Dios mío, é algo... Sí, sí. Antón de Guiz... Antón de Guiz. Antón de Guizán, máis dunha ocasión, menciónate como unha persoa a imitar. Madre de Dios. Como pa... Eso contamo hai un tempo e ni no podería creer. Vaya, sí, sí. Que estou... Estame, non sei, poríame colorada, estarei colorada, o sea, veríame, madre de Dios, quédame moi grande todo eso. No. Todas esas cousas que me dicen, quédame moi grande. Agradezo muchísimo, pero, a ver, eu ben sei que é por cariño, é un aliciente para seguir, pois, escribindo, si a xente lle gusta, como hai a posibilidad de que se si hai alguén que non lle guste, pois que non o lea, pois xa está. Exactamente, colle quen quere. No. Sí. Quen quere. A última cousa que poden dicir é que Nieves non lle dedica tempo a esas dúas cousas. Quizais agora xa na construción coa navalla xa non tanto, pero na poesía sí que a dedicación é sí. Polo menos a proposta, quere dicirse, cando ti falas, por exemplo, hai un momentiño falábanos da ovella galega, explicándonos cual é sí, o proceso e todo eso. Pois non hai moito hai moi poucas horas publicaches unha cousa que ten algo que ver precisamente coa ovella galega, non? Si, sí, é que eu a ovella galega son amante e defensora da ovella galega, o sea, sí. Aparte de ser miembro da xunta directiva de Asovega, que é a asociación de ovella galega, sí, sí. Pois non é porque estea na asociación, sino porque amo de verdade esa ovella. Traballo con ela desde toda a vida, porque xa a miña abuela a tiña. Posiblemente a queira demasiado, posiblemente, sí. Porque a min que non me fagan dano a ovella. O sea, que cando ven os rapadores a rapalas, que ven os polacos a rapalas todos os anos, hai que non más vayan a cortar, porque entonces, claro. O sea, hombre, que posiblemente sea algo exagerada. No, é lógico, manterlas en saúde, bueno, teñe o seu proceso como todo o mundo, maltratalas non é precisamente o que sí, por supuesto. É lógico, no, pues. Sí. Pode haber algún accidente, o mellor facendo unha limpeza ou que sei, pero que en realidade, pues eso, hai que tratalas como que son animais que nos dan moitísimo resultado, ¿no? Que vivimos delas, claro. Vivimos delas e con elas, para elas. O sea, todo o que traballamos é para elas. Bueno, a ver, para nós tamén, porque estamos vivindo deso. Claro. Pero traballamos para elas. Somos unha ganadería ecolóxica. Todo o que consumimos, producímolo nós, non temos que mercar da fora. Por eso que todo o que traballamos é pa elas e elas todo o que producen é pa nós. Bueno, Nieves, que eu bueno, disfruto coa túa charla e casi te iría comprometerte a que nos dixeras ou nos leras alguna composición ou alguna parte da túa poesía, pero para outro momento deixámolo, que xa nos queda moi poquinho tempo. Bueno, cando que irandes? Pero noutra ocasión... Volvemos a comprometer, que eso non hai problema. Noutra ocasión chamaremos... Porque tamén nos queda no tinteiro esas fotografías que fai. Alguna sí. Tamén. Pero o que máis me gustaría era que a xente escoitara parte da súa creación poética. Entonces, noutra ocasión, Nieves, se che parece, volvemos a incomodarte, tes preparada unha lectura do teu traballo de poético. Cualquera, sí, por supuesto que sí, será un placer de incomodarme nada. Muchísimas gracias por haber pensado en mí, bueno, de darme voz por a favor. Través de tantísimos kilómetros que hay de distancia. Bueno, muller, hai moito tempo que te seguimos, eu coñézote desde hai moito tempo, bueno, pois admiro o teu traballo e sempre o e eu, como o digo, conectei con ela por solamente por o nombre. Por Nieves. Sí. Por Nieves, Nieves. A través do Facebook. Que sigas tendo moitísimos éxitos, voltamos outra vez a felicitarte por ese traballo tan grande. Bueno, pois pues, como dixeche que os teus fillos son os que os grandes artistas, tamén felicitalos sí, públicamente por ese grande traballo que fixeron. Públicamente e que sigades, se sigades nesa teima tan interesante, tan importante, bueno, que quede para toda para a historia. Eso. Ese Deus do Entroido. Eso. Exactamente, muchísimas gracias a vos, un abrazo e que sigáis facendo esta labura tan importante que en sí é cultura. Muy bien, pues, pois, moitas gracias. Una aperta grande, micazo. E a, que medre a poesía. Veña. Muchísimas gracias, hasta que luego. Medre sempre. Hasta luego. Que cos dedos o meu mundo podía mover. Non quixera ser pretencioso nin todo poderoso, só quería ter un momento de lucidez contida, a topar unha saída, as neuronas derretidas. Bueno, pues con esta música arrematamos o programa de hoxe. Musiquiña que ademais nos axuda a despedir a Nieves, despedir o programa, veña. Moi ben, moi ben. Así que, señoras e señores, desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM, pois damos as gracias, como non, a Fernando por acompañarnos e aquí a Xulio, pois tamén por por estar aquí hoxe tamén, aunque constipado, pero non deixou de estar. Moi ben. Así va, que os ointes, que pasen unha feliz semana. Como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. E así que, amigas e amigos, bon fin de semana e ata o xoves que ven.